اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کیے ہوئے ہے، لہذا تم دوسروں سے نیکیوں میں سبقت کرو، تم کہیں بھی ہو اللہ تم سب کو لے آئے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔